واسطہ پیارے کی آمد کا یا اللہ میری جولی کر دے یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی سوچ دے اور دل دوری پت دے سوچ دے اور دل دوری اللہ میری جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے اللہ